के चंदा मामा दूर के वे पकाए भूर के आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में चंदा मामा दूर के वे पकाए भूर के भूर के आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में चंदा मामा दूर के वे पकाए भूर के पकाए भूर के।